بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وآله وصحبه الغر الميمين، وبعد. ونسمع الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح. هابا أن إنجي الشيخ رحمه الله تعالى وتتاجي عقيدة أهل السنة والجماعة مبيلي مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم، عقيدة أهل السنة كناكو مصحابة ومتومة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سمع: وقل إن خير الناس بعد محمد، سمع أيها السني، سيما ايوه من سنة، إن خير الناس بعد محمد، حقيقة بورا زيد يواتو بعد يمتم محمد صلى الله عليه وسلم كتك أمه وزيراه موسيديزي واكي وويلي موزيري واكي وويلي. وزيري ني عين الملك، ni yule ambaye anamuauni anamuauni mfalme, huyo ni waziri. Hapa wameitwa mawaziri kwa kuwa ni wasaidizi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qul khayra inna khayra an-nasi ba'da Muhammad, sema bora zaidi ya watu baada ya mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم وزيراه ni mawaziri wake wawili, kwa maana wasimamizi wake wawili. Qidma منذ بداية الزمان, tangu zamani, tangu mwanzo wa da'wa. Qidma ni ismu zaman, min al-qidam. Qidma watangu zamani au watangu mwanzo. ثم عثمان الأرجح, كشا هفواتا كفضلا بعد يوويلي هوا, عثمان ابن عفان الأرجح ومجب وقولي ينغف زيد بلي أهل السنة. وكو نجامب للكو نخلاف, نعم نجامب للكو نخلاف بين يوانهم تنغوليز علي نبين وليكو وكم تنغوليز عثمان, يعني وكم تو أبو بكر وعمر kisha ni Ali au ni Uthman. Wengine walisema ni Ali, wengine wakasema ni Uthman. Kulikuwa na khilaf, alafu khilafu ikaja ikaondoka, ikabaki kwamba baada ya ash-shaykhain, mashaykh wawili ambao ni Abu Bakar na Umar, ni Uthman kisha Ali bin Abi Talib. Al-arjah an ar-rajih min aqwali ahli sunna. Mawaziri wawili wanakusudiwa Abu Bakar na Umar, ambao mara nyingi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisikika akiwa anasema: dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, tuliingia siku moja mimi na Abu Bakar na Umar. Kharajtu, nilitoka siku moja ana wa Abu Bakr wa Umar, mimi na Abu Bakar na Umar. Mara nyingi alikuwa akisema haya maneno: niliingia siku moja nikiwa na Abu Bakar na Umar, nilitoka siku moja nikiwa na Abu Bakar na Umar. Hawa wana daraja zao, fadhila za Abu Bakar ni nyingi sana, fadhila za Umar ni nyingi sana. Yani tukisema tutaje yanayomhusu Abu Bakar ni mengi, huenda tusihitimishe. Kadhalika tungesema tuzungumzie yanayomhusu Umar katika al-manaqib na fadhila zake, huenda tusihitimishe. Lakini tutosheke kwamba Abu Bakri ana fadhila. Allah amethibitisha usuhuba wake kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye Qur'an. Kwenye Qur'an anasema subhanahu wa ta'ala: illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi. Kathibitisha usuhuba wa Abu Bakar kwa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Msipomnusuru nyinyi huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fahamuni, alishanusuriwa na Allah. Allah ndiye mwenye kumnusuru yeye huyu. Kumbukeni pale walipofukuzwa wakatolewa katika mji wao huyu mtume Muhammad sallam, idh akhrajahu alladhina kafaru, alipotolewa na makafiri wa Makka, thania thnain, akiwa ni mmoja wa wale wawili, yani yeye na Abu Bakr, idh huma fil ghari, walipokuwa kwenye lile pango, gharu thaurin, sehemu ambao waliingia wakajificha baada ya kuwa makafiri wa Makka wametangaza atakempata Muhammad, atakemleta Muhammad, atakelengesha wapi yuko Muhammad, atapewa ngamia 100 wekundu. Wakaja mpaka pale, mpaka kwenye mdomo wa pango, mpaka Abu Bakar Siddiq anapowatazama pale juu, akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba naapa kwa Allah, ewe Mtume wa Allah, lau mmoja wao kama ataamua atazame unyayo wake, la abasarana, la abasarana, kwa hakika watatuona. Mtume akawa anampunguza waswasa Abu Bakar, ma dhannuka bi thnain Allahu thalifuhuma, na Allah, waswasa wako kwa wapi Abu Bakar? Idhi yakulu li sahibihi, aliposema kumwambia sahibu wake Allah kutoka juu ya mbingu saba athibitisha kwamba Abu Bakri ni sahibu Rasulillah alayhi salatu wassalam, la tahzan, usiwe na huzuni, inna Allaha ma'ana, hakika Allah yu pamoja nasi hapa. Wakaondoka lile mbali wale watu, na wala hakukuwa kwenye lile pango kuna utando wa uzu wa buibui kama walivyokuwa wakisema baadhi ya watu, au kama kulikuwa na mayai ya kanga, mayai sio ya njiwa, sukadha, hakukuwa na utando wa buibui wala kadha. Hadithi iliyokuja kuthibitisha hili haikusui, wamekataa. Palikuwa wazi lakini hawakuweza kuangalia pale, wakaondoka zao. Hii ni fadhila ya Abu Bakar Siddiq, bali Allah akamtaja kwamba ana fadhila katika ile aya iliyoshuka kwa sababu yake, pale alipoapa kwamba hatomsaidia tena yule bwana Mistah bin Uthath, ambaye alikuwa katika orodha ya wale ambao walimtuhumu zinaa mama Aisha, na alikuwa anasaidiwa na Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Akaapa kwamba Mistah na yeye ameingia katika orodha ya hawa, wallahi sitomsaidia tena Mistah. Mistah naye anaingia kwenye wanaomshambulia binti yangu, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sitomsaidia tena Mistah, wallah. Allah akateremsha aya kumkanya Abu Bakar katika hilo, na akataja kwamba Abu Bakar ni katika wenye fadhila, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wala wasiape, wala ya'tali, wala wasiape ulul fadli, wale wenye fadhila, minkum wasa'a, miongoni mwenu waliokunjuliwa riziki za Allah, wasiape hao wenye fadhila na wasaa wa kimaisha, kwamba hawatowapatee na jamaa zao wa karibu, hawatowapatee na masikini, hawatowapatee na waliohama kutoka Makka kuja Madina, wasamehe bure na wasipatilize. Kwani hampendi na nyinyi kusamehewa na Allah madhambi yenu? Akajua kwamba hii aya imeshuka kwangu, akasema napenda nisamehewe, akarudisha msaada wake kwa Mistah, japo Mistah alikuwa miongoni mwa waliopata bakora kwa kadhf, kumsingizia uchafu Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Mahallu shahid, wala ya'ta li ulul fadli, na aya na mhusu nani? Abu Bakar Siddiq. Kwa Abu Bakar Siddiq ni katika ulul fadli. Kadhalika katika suratul layli Allah ametaja kwamba alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wala sawfa yarda, na taridhia na yeye malipo yake kwa Allah. Bakasema baadhi wa mufassirin kwamba hizi aya zinamhusu Abu Bakar as-Siddiq, alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, hayajafanya yale eti kusubiri fadhila au ziada ya ihsan au malipo ya wema wake kutoka kwa yoyote, ameyafanya aliyoyafanya katika mambo ya dini na mambo ya khairi, ibtigha wajhi rabbihil a'la, kwa lengo la kuenda kuona uso wa Mola wake aliye juu subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, na ataridhia kwa atakayopewa na Mola wake. Huyu ni Abu Bakr as-Siddiq kama walivyotaja baadhi ahli ilm, ni waziri wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amr ibn al-As alipotumwa na bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kusimamia moja ya jeshi, akawa anaona mara kwa mara bwana Mtume anatabasamu, ana tabia hiyo, akadhani kwamba huenda Rasul anampenda sana yeye. Akamuliza, ya Rasulullah, man ahabbu an-nas ilayk, nani katika watu ambaye anapendeza zaidi kwako ya Rasulullah? Akamwambia Abu Aisha. Aisha, nampenda Aisha. Nafsi binadamu weza akasema kwamba Aisha si mkewe? Mina rijali, katika wanaume ya Rasulullah. Akamwambia abuha, baba yake. Nani baba yake? Aisha. Abu Bakr as-Siddiq. Thumma man, kisha nani? Akasema thumma Umar, kisha Umar ibn al-Khattab. Kwa kwanza ni Umar, kwanza ni Abu Bakar, kisha Umar. Kwa hawa Rasul anawatanguliza katika mambo mengi. Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar. Mpaka katika ile hadithi ambayo kwamba alikuja akawataja kwamba hawa ni watu wa peponi hawa. Kataja watu 10 wa peponi, al-ashara al-mubashirina bil janna. Alianza na Abu Bakar, akafuatilizishia na Umar. Abu Bakar, kisha Umar. Kwa mpangilio huo. Bali Ali bin Abi Talib, kama alivyotaja al-Imam Ibn Abi Asim katika As-Sunna, anasema Ali bin Abi Talib, la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu jaldal muftahdal muftari. Hatopatikana yeyote ambaye atanifadhilisha mimi juu ya Abu Bakar na Umar. Kama wewe ni zaidi ya Umar, wewe uko juu ya Abu Bakar. Hatopatikana yeyote ambaye atanifadhilisha mimi juu ya Abu Bakar na Umar ila nitampiga mijeledi adhabu ya mtu mzushi. Mzushi anastahili kupigwa huyo. Nani mimi mbele ya Abu Bakar na Umar? Haya maneno ya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Na imethibiti hadithi kwenye Bukhari kutoka katika hadithi ya Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anasema kunna zamana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la na'dilu bi Abi Bakr ahada. Sisi zama za mtume, yani mtume yuko hai alayhi salatu wassalam, hatukuwa tukimweka yeyote mbele ya Abu Bakr, hatukuwa tukimtanguliza yeyote kwa Abu Bakr. Kisha baada ya Abu Bakri ni Umar, kisha baada ya Umar ni Uthman. Yani sisi zama za mtume yuko hai tulikuwa tukiona kwamba kwanza ni Abu Bakri, kisha ni Umar, kisha ni Uthman, thumma natruku ashaba Rasulillah sallallahu alayhi wasallam la nufadilu bainahum. Kisha baada ya hawa watatu tunawaacha masahaba wa mtume kama walivyo, hatumfadhilishi yeyote. Lakini kwanza ilikuwa tunamuona ni Abu Bakar, kisha ni Umar, kisha ni Uthman. Baada hapo ilikuwa tuko kawaida tu. Maneno nani ha ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ameyataja al-Imam al-Bukhari. Kadhalika imekuja hadith kutoka kwa mmoja wa masahaba, anasema kuntu inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, nilikuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, fa aqbala Abu Bakr wa Umar. Hadithi alihi, fa aqbala Abu Bakr wa Umar, mara wakaja Abu Bakr na Umar. Fa qala, akasema, ya Ali, ewe Ali, hadhani, wawili hawa, yani Abu Bakr na Umar, sayyida kuhuli ahli aljanna, min alawwalina wal akhirin, ma khala nabiyina wal mursalin, لا تخبرهما يا علي. قال فما حدثت به حتى مات. وبورا واو هاو هايكو واتكو ماني وبورا نعم كوني أمة ومحمد صلى الله عليه وسلم بل هاو نبورا يا وات بعد يميتو من منبي من أبو بكر وعمر كو شهيد وهي حديث اللي وتاجه كوني تخريج مشكل الآثار يا الإمام الأرناؤوطي. Anasema alikuja Abu Bakar na Umar nikiwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaniambia Ali, unawaona hawa wawili, hawa ni wazee, ni mabwana, hawa ni mabwana, sayyida, hawa wawili ni huyu ni sayyid na huyu ni sayyid, huyu ni bwana, huyu ni bwana, mabwana hawa wa watu wazima wenye rika lao katika watu wa peponi, minal awwalina wal akhirin, kuanzia wa mwanzo kuumbwa mpaka wa mwisho wao, ukiwatoa manabii na mitume, rika la kuanzia miaka 38, 35, 30 ngapi mpaka 40, hapo ndio rika hilo la alkohol. Hawa ni mabwana wa rika hilo peponi kwa nyumati zote, ukiwatoa mitume na manabii. Hawa ni mawaziri wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma Uthman al-Arjah, kisha Uthman kwa kauli rajih ambayo ina nguvu na fadhila za Uthman, nazo ni nyingi. Ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, alipoandaa lile jeshi, gharama zake, takalifu zake, aliponua kile kisima chenye maji matamu cha Wayahudi akakitoa fi sabilillah, mtume anasema hakuna chochote kitakachomdhuru tena Uthman baada ya leo. Yaani Uthman tena basi huyu, basi huyu basi na pepo, yeye na pepo tu Uthman. Kitakachomdhuru Uthman hakipo baada ya leo. Na amebashiriwa kifo chake na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba kifo chake kitatokamana na balaa ambalo litakuja kumpata. Mbashirieni Uthman jambo hilo. Alipokuwa na bishahudi kuingia ndani, nani huyu Uthmani, muidhinishe aingie na mwambie, mpe bishara kwamba kifo chake kitatokamana na balaa litakalo kuja kumpata. Akaja akauawa Uthmani bin Affani nyumbani kwake, baada ya kuwa alizingirwa, hakuwa akitoka nje hata kwenda kuwasalisha Waislamu katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamwingilia mpaka ndani kwa kuvuka kwenye dari, wakapanda dari, wakashuka na mapanga yao. Masahaba walikuwa wanakuja kumwambia Uthman, sisi tuko tayari tupambane kwa ajili yako. Baadhi ya masahaba wakamwambia, hapana, niacheni, niacheni, msifanye chochote, msifanye chochote, mkasababisha fitna kwa Waislamu, acheni. Akauawa. Wanasema baadhi ya ahlul ilm kwenye tarehe yake au kwenye sira yake, mpaka damu, alikuwa anasoma Qur'an, alikuwa anasoma Qur'an, ameuawa anasoma Qur'an, damu yake ikaruka kwenye msahafu kwenye kipande cha aya, fasa yakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim, atakutosha Allah na shari zao, na yeye Allah ni as-sami'ul alim. Almuhim, kama Uthman ibn Affan anaonwa haya na malaika wa Allah, anaonwa haya na malaika wa Allah. Kwa nini nisimuone haya mtu ambaye anaonwa haya na malaika wa Allah? Kipindi bwana mtume alipokuwa amekaa sehemu ya mapaja yake ilikuwa yako wazi, kaingia Abubakari kwa vile vile, kaingia Umar kwa vile vile. Alipoingia Uthman akajiweka vizuri. Sisi mbona ilikuwa hivyo, mbona kaingia Uthman? Kwa nini nisimuone haya anaonwa haya na malaika wa Allah tabaraka wa taala? Almuhim, ameozeshwa mabinti wawili wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaozeshwa wa kwanza akafariki, akapewa na mwingine akafariki. Mtume akamwambia, ningelikuwa na mwingine ningekupa. Akaitwa Dhinnuraini, Dhinnuraini, mwenye nuru mbili, mabinti wawili wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabi'uhum, na wanne wao, khairul bariyati ba'dahum, ni mbora wa walimwengu lakini ni baada ya hawa. Yeye nafasi yake ya ubora huja baada ya hawa. Nani huyo? Aliun, ambaye ni Ali, haliful khairi bil khairi munjahu, haliful khairi bil khairi munjihu. Naam, Aliun haliful khairi, haliful khairi, mwenye kulazimiana na khairi, mtu wa khairi, bil khairi munjihu. Naam, kwa maana na hutoa khairi, kwenye riwaya imekuja mumnihu, kwa maana mwenye kutoa khairi, ni mtu wa khairi na yeye anatoa khairi. Munjihu yani mumnihu, tukisema munjihu imetokamana na an-najah, ufaulu, na maana yake ni tahsilul maqsud bil khairi munjihu, hupata khairi, hupata makusudio yake kwenye khairi. Wa innahum warahatu la raiba fihim, wa innahum warahatu la raiba fihim ala nujubil firdausi fil khuldi tasrahu. Wa innahum, na hakika wao hao wanne tuliowataja, warahatu, na kikosi cha watu wengine waliobakia, watu sita, la raiba fihimu, hakuna shaka kwa wao, hakuna shaka kwa wao. Juu ya nini? Ala nujubi al-firdausi, ala nujubi al-firdausi, fil khuldi tasrahu. Nujub ni wingi wa neno najib, na huwa na maana ya vipandwa kama vile ngamia, farasi na wengineo, ambao watu wanawapanda, wanakwenda nao na wanarudi nao. Wa innahum, na wakika wao, makhalifa wanne, warrahatu, na kikosi cha sita waliobakia, la raiba fihimu, hakuna shaka kwa wao, ala nujubi al-firdausi, juu ya vipandwa vizuri vilivyopo kwenye pepo ya firdausi, fil khuldi, pepo iliyopo peponi, fil khuldi ya fil janna, tasrahu, hivyo hizo nujubi za firdausi, kwa maana hivyo vipandwa vya firdausi vilivyopo ndani ya pepo, tasrahu, vinazunguka nao watakapo, mara wanakwenda huku, mara wanarudi huku, wakiwa wamepanda wanyama wao, farasi wao, ngamia wao, wanakwenda nao huku na kule. Tunaelewana vizuri hapa? Firdaus ni jina miongoni mwa majina ya pepo. Firdaus ni pepo ya katikati iliyo juu ya pepo zote. Yaani huku na pepo, pepo huku, lakini ya katikati, wasatul janna, iliyopo juu ya pepo zote inaitwa Firdaus. Firdaus. Na juu ya Firdaus kuna arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mito yote ya peponi inaanzia kwenye Firdaus, ndio inashuka kwenye pepo nyingine. Na ndio pepo ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم amtambia, tukitaka kumuomba Allah pepo, tumuombe Firdaus al-A'la. Na hili dalili, beti hii inajulisha ya kwamba watu wa peponi watakuwa wanatembeleana wakiwa juu ya wanyama wao wa kifahari. Wanafanyiana ziara asubuhi, jioni, wanatembeleana, wanatembeleana. Faqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun au ala sururin mutaqabilin. Tukwenda kutembeleana. Wa juu wa pepo ya juu atamtembelea wa pepo ya chini. Wa pepo wa chini hatomtembelea wa pepo wa juu. Japo atamuona. Lakini wa juu, maana yake iko kwenye hadhi huyu. Kushuka kwa chini lilo lawezekana. Tu hapa ameshuka na kwenda kwa bwana fulani. Vipi hamjambo hapa? Wala zungumza wakiwa kwenye masofa, wanaangalia watu wa motoni. Wanavuadhibiwa na nini? Allah anaondoa kwenye mioyo yao hali ile ya hasara, kujisikia vibaya. Ah, mjomba anaadhibiwa yule, unakuwa unacheka kama unafurahi. Sababu kwenye pepo hakuna huzuni. Kuna huzuni. Huzuni sio hali ya simama, simanzi, simanzi, huku hakuna simanzi. Watawaangalia watu wa motoni, watakuwa wanajibizana nao. Afidhu alaina min alma, jamani maji kidogo, tugeni maji. Au mimma razaqakumullah, au chochote bwana mlichoruzukiwa na Allah. Watajibu inna Allah haramahuma ala alkafirin, Allah ameviharamisha hivyo kwa makafiri, kama ilivyokuja katika sura al-A'raf. Na watawaita kwa majina yao, ya'rifunahum, wanawajua kwa alama zao, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an. Sa'idun, wale sita waliobakia ambao ni ar-rahat. Rahat ni kikosi cha watu kutoka tatu mpaka tisa katika lugha ya Kiarabu. Tatu mpaka tisa wanaitwa ar-rahat, kama ilivyokuja katika ile hadith, ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ahad wan nabiyya wa laysa ma'ahu, ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu wa ma'ahu ar-rahat aw ar-ruhayt, kwenye riwaya na'am rahat au ar-ruhayt. Rahat ni kikosi cha watu kichache, kuanzia 9 mpaka 3 mpaka 9. Kwa hiyo 6 ni rahat, ya sababu wako baina ya 3 na 9 ni rahat. Kwa hiyo 6 jumlisha 4 wale ni 10 waliobashiriwa pepo. هاو ستة كوني الرهب نكناناني سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح سعيد كوانزاني سعيد سعيد هو نسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل متوتو وعمياك عمر ابن الخطاب متوتو وعمياك عمر ابن الخطاب يعني سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل سعيد وسعد معروف سعد ابن ابي وقاص وابن عوف نم توتو عوف عن بني عبد الرحمن ابن عوف وطلحة نطلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله عن بو مشيا ونتكيدي هو يالتنبينا مع عائشة نالكوا كمتاكا تنقم تميكو هاي قبحهم الله وعامر فهر نعامر فهر عامر فهر نأبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين هذه الأمة لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ما اللي بسمى متومي صلى الله عليه وسلم والزبير نا الزبير زبير بن العوام الزبير ابن العوام انتو توصفية انتو توصفية انتو تشنغزيها كمتومي صلى الله عليه وسلم زبير بن العوام مومي وأسماء بنت أبو بكر الصديق باباك عبد الله بن الزبير إيه نمتوم شغزكم اليوم الزبير والزبير الممدح نزبير الممدح ممدح حيوي نصفة يا زبير بكياك ممدح كمعنى أمباو ونصفة جيمة الممدح الممدح وتهوى وين صفة جيمة الذين لهم المدائح الكثيرة وين صفة نزوري نينجي kila mmoja na sifa zake ukitaka kuzitaja sifa za hawa basi rejea kitabu cha al-Imam Muhibbu at-Tabari kiitwacho ar-Riyad an-Nadra ala manaqib al-10 ametaja al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Abdurrahman mtoto wa Auf kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema siku moja alisema bwana mtume Abu Bakr fil janna Abu Bakr yuko peponi wa Umar fil janna Umar yuko peponi wa Uthman fil janna Uthman yuko peponi wa Ali fil janna Ali yuko peponi wa Talha fil janna na Talha yuko peponi wa Zubair fil janna Zubair yuko peponi wa Abdurrahman ibn Auf fil janna na Abdurrahman ibn Auf yuko peponi wa Sa'd fil janna na Sa'd ibn Abi Waqqas yuko peponi wa Sa'id fil janna na Saidi yuko peponi wa Abu Ubaidata ibn al-Jarrah fi al-Janna na Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah yuko peponi na amesahihisha al-Allama al-Albani. Hii ni hadithi ya al-Ashara al-Mubashirina bil Janna ama wote ni Makuraish. Wote ni Makuraish. Radiyallahu anhum ajma'in. Wa qul khayra qawlin fi as-sahabati kullihim. نسيما قول زوري وقل خير قول سيما قول زوري سيما قول زوري سيما كموي واكو سيما قول ميواكو سبب قولي كنا قول قول اللسان كنا قول القلب كنا قول يموي ونا قول يوليمي كما أنا كوني موي كوي كزوري سيما قول ميواكو يليو مزوري كما أنا اتكيدي كوني موي مزوري جو يهوى سيما قول ميواكو مزوري جو يهوى وقل خير قول سما وقولي يا مويو نقو قولي يا وليمي بورا يا قولي في الصحابة كلهم كما صحابة ووتي أسيشلية توكو هواكومي تليو وتاجي هابا في الصحابة كلهم كما صحابة ووت كلا بين صحابة نتعرف يا صحابة نفهم كما صحابة من لقي النبي ييوتي أليكوتانا نمتم محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هل يكون أممؤمن متم محمد صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك الإيمان نأكاف جو يا إيماني لي وإن تخللت ردة على الصحيح حتى كما هو صحابة تكوجا كباتوا نحالي يكوريتادي ألف أكجاك رديتين كوني وسلام bado huyu ni sahaba. Ala sahih, yani juu ya kauli sahihi miongoni mwa kauli za wanawazuoni. Manake kuna khilafu hapa. Je, baada ya kuritadi wasifu wa sahaba kwake umeondoka pale aliporudi tena kwenye Uislamu? Wengine wakasema haupo, wengine wakasema upo. Kwa hiyo kauli sahihi kwamba wa inta khallalat riddatun ala sahih, kama alivyotaja al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi alayhi, kama sahaba ni yeyote aliyekutana na mtume, sio aliyemuona, aliyekutana ili waingie vipofu na sio kwa vipofu, aliyekutana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akamwamini na akafa na imani hiyo, huyo ni sahaba. Hata kama kamuona kwa kitambo kidogo, nusu saa, dakika 10, dakika 5, akamwamini akafa na imani yake hiyo, dhaka sahabi, huyo ni sahaba. Sema kauli nzuri kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala takuta'anan ta'ibu wa tajrahu, na wala usiwe ta'an. Ta'ani ni mtu wa kuwata'ani masahaba, kuwazungumza vibaya. Ta'ibu, ukawa unawataja kwa aibu na dosari. Watajrahu, na unawajeruhi. Sababu mu'min siyo ta'an, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith, laysa almu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish al-badhi. Mu'min siyo ta'an, ambaye anaingia kwenye hishma za watu akizidogosha na kuziharibu, wala al-la'an, wala mu'min si mwenye kulaani laani watu na kuweka mbali na rahma za Allah, maluni wewe, ulaaniwe na Allah au akawa watusi, wala al-fahish al-badhi, wala mu'min si mwenye ubaya wa vitendo vyake na kauli zake. Ametaja al-Imam Ahmad kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, pia ametaja al-Imam Tabarani na al-Imam Tirmidhi. Hili la kwamba mu'min hana sifa hizi ni mu'mini kwa waumini wengine wa kawaida. Vipi umu'mini kwa maswahaba? Yani wewe na mu'mini mwenzako usiwe mtaan, unamtaja aibu zake, unamfichua aibu zake, unamzungumza kwa ubaya wa, kwa ubaya au unamlani. Haiwi hili. Haiwi hii kuwa ni sifa ya muumini kwa muumini mwenzake. Vipi muumini kwa masahaba? Yani ni ashad, ni mbaya zaidi. Ni mbaya zaidi kwa kuwa wale ndio ambao wametunukulia dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni daraja liliopo baina yetu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatufiki kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka tulipite daraja hili la masahaba. Hawa, hawa ambao wametubebea hawa Qur'ani, hawa ambao wametubebea sunna. Ndio maana al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ana maneno yake, ukimwona mtu anamzungumza kwa ubaya yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, elewa mtu huyo ni mzandiki. Zandiki huyo ameingia kwenye Uislamu, lakini ana mambo yake, ana makusudio yake, ana jambo lake dhidi ya Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu wale ambao kwamba wametunukulia sisi Qur'ani, li'anna ad-dina haqq, kwa sababu dini ya Allah ni haki ya Uislamu na Qur'ani ni haki, na walio tunukulia dini na Qur'ani kwetu sisi ni masahaba. Kwa hiyo anayewazungumzia masahaba kwa ubaya akataka kuwajeruhi masahaba, anataka kuwajeruhi mashahidi wetu. Hao ndio mashahidi wetu walioshuhudia hii dini, walioshuhudia hii Qur'ani. Wanataka kuwajeruhi mashahidi wetu ili watubatilishie kitabu chetu na sunna zetu. Hao ndio wanaostahili kujeruhiwa hao. Hao ni mazanadika. Zanadika hao, yani mazindik. Kwa kila anayemzungumza sahaba kwa ubaya, huyo si mtu mzuri. Lengo lake ni kama vile anataka kusema kwamba Muhammad alikuwa ni rajulun su, kana lahu ashab su. Muhammad alikuwa ni muovu, ndio maana alikuwa na watu waovu. Hayo wameyasema ahlul ilm. Yaani ukiwa twaani masahaba, wewe lengo lako wataka kumtwaani mtume. Huna jambo jingine wewe. Ukiwa twaani masahaba, wataka kumtwaani mtume sallallahu alayhi wasallam. Wataka kuzunguka tu wewe, lakini wewe unamkusudia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba useme alikuwa ni muovu, ndio maana alikuwa na watu waovu. Kwa sababu inna tuyura ala ashkaliha taqa'u, ndege wa aina moja huruka kwa pamoja na hutua kwa pamoja. Faqad nataqa alwahyu almubin bifadlihim, kwani hakika wahi unaobainisha ulio na ufasaha umeshatamka kwa ufasaha, bifadhlihim, kwa fadhila zao masahaba wa mtume wote. وفي الفتح نكتك سورة الفتح أمبوني إنا فتحنا لك فتحا مبينا آي زيبو آية زيبو آية آي كنا آية نينجي في الصحابة تمدح زكي وصف ما صحابة كويسوا زمزة كوبايا هوا Suwazumze kwa ubaya. Sema kauli liyokuwa nzuri kwa masahaba wote. Allah amesema katika suratul Hashr aya 10. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Na wale waliokuja baada yao husema, ewe Mola wetu tusamehe sisi. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Na wasamehe ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani. Sisi waliotangulia kwenye imani ni masahaba. Wala taj'al fi qulubina ghilla wala usijaalie kwenye mioyo yetu kupatikane chuki au hasada lilladhina amanu kwa wale walioamini rabbana innaka raufur rahim. Kwenye aya hii Allah ametutaka mambo mawili, ametutaka mambo mawili juu ya masahaba, juu ya masahaba ametutaka mambo mawili. La kwanza salamatu sadri wa salamatu lisan, salamatu sadri, usalama wa vifua vyetu kwenye mioyo pawe salama juu ya masahaba. Kadhalika usalama wa ndimi zetu juu ya masahaba. Tusiwajeruhi wala tusiyazungumzi yaliyojiri baina yao katika mapigano, fitna zilizoingia wao kwa wao. Kwa sababu wao makosa yao ni madogo ukilinganisha na mazuri yao. Na wao ni wanadamu. Na wao hawakukingwa na makosa. Yale makosa yao yale ni madogo mno kiasi kwamba yakichukuliwa yanazamishwa kwenye bahari ya mema yao makosa yao hayaonekani. Tuwe na salama ya vifua, salama ya ndimi juu ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwenye aya hii ya 10 Al-Hashri Allah ametutaka hivyo. Tusiyazungumze yale ambayo kwamba yatatia chuki baina yetu katika yale yaliyojiri baina ya masahaba. Na haya yanafanywa na mapoti mapotovu. Mashia kadha wa kadha na wengineo huko wanawataja masahaba kwa ubaya kabisa ili watu wapandwe na chuki. Abu Bakar alimpiga nani kadha, Umar alimkwenda kumpiga Fatima, na wengine hadithi za uongo kabisa kwamba Abu Bakar alipokufa, sababu kusudia la Abu Bakar alikuwa ataka madaraka, ataka madaraka kwa hali na mali, ile yote ile kusaidia Uislamu sijui kadha wa kadha, alikuwa na jambo lake huyu. Kwa hiyo walipoona mtume hafi wakamtulia sumu. Sumu walimpa yule Bakari, kampa binti yake Fa Aisha, na yule Umar binti yake Hafsa. Wawili hawa na wawili hawa wa kiume ndio wamemuua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani mtume kauliwa na Bakari na Umar na mabinti zao. Shia waongo kabisa. Wakati hao vitabu vingine vinasema mtume kamfia Ali. Huko wanasema amekufa kwa hawa kina Aisha. Walikuwa wanamsindikiza kwenye sumu. Hataki wana mnganganiza fungua. Sasa Allah mwenye mtume wake yuko wapi? Walillahi junudu samawati wal ardh. Si angewapiga tu akaparalyze mikono pale. Pap wameparalyze. Kile mambo ya uongo. Hapo baada hapo amewakusanya Waislamu wampe baia msikitini, akamtuma Umari wake aende akamvuta Ali kule na Fatima. Anasema ile nyumba ya Ali ikapigwa nginja. Yaani Umar akapiga jiteka akaingia ndani hapo. Fatima anakuja anamzuilia mumewe asivutwe. Yaani Ali anavutwa na mtende ukatoe baia. Fatima sumbua kumwacha mume wangu, mwacha, akampiga na mlango. Alikuwa mjamzito pa mimba pale pale ikadondoka ya mtoto wa kiume alikuwa anaitwa Muhsin. Eti mimba ya mtoto wa kiume alikuwa akiitwa Muhsin ikadondoka pale pale, mtoto wa kiume iko kwenye aitwa Muhsin, yani pia hajazaliwa ana jina tayari. Shia waongo sana. Allah Shia, Allahu akbar. Kama alivyosema Imam Shafi, hakuna waongo kama Mashia, amepatia rahimahullah taala. Kwa hiyo hawa hawakuendana na maagizo ya Allah katika hii aya ya 10. Salama ya vifua vyetu juu ya masahaba, salama ya ndimi zetu. Faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihi fi al-fath ayun fi as-sahaba tamdahu. Aya zenyewe mtazirejea aya ya 4 suratul Fath, aya 10 suratul Fath, aya 18 suratul Fath, aya 26 suratul Fath, aya 29 na ya mwisho ya suratul Fath. Tungezisoma lakini wakati umekwenda. Aya zote hizi nilizozitaja ni dalili juu ya maneno ya mshairi wa fil fathi ayun, na kwenye suratul Fath kuna aya ayun, wingi wa aya zikiwa nyingi ayun, kuna aya zikiwa sifu masahaba. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina, yeye Allah ndiye ambaye ameteremsha utulivu kwenye mioyo ya Waislamu, yani siku ya Hudaybia wakatulizana mioyo yao. Liyazdadu imana, ili awazidishie imani, maa imanihim, juu ya imani waliokuwa nayo. Allah anathibitisha walikuwa na imani, akawazidishia imani. Walillahi junudu samawati wal ardh, na ni la Allah jeshi la mbinguni la ardhini. Wa kana Allahu aliman hakima, aya hiyo ya kwanza. Aya pili, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah, hakika wale ambao kwamba wanakupa wewe bai'a, kiapo cha utiifu, ile sehemu ya Hudaybia, kwamba wametoa kiapo, kiapo cha utiifu, wako tayari kwenda kwenye mapigano, kwenda kupigana na watu wa Maka waliowazuilia kwenda kufanya umra, wale waliokupa bai'a pale, innama yubayi'una Allah, hakika si vinginevyo wamempa bai'a Allah. Yadullahi fauqa aidihim, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao, yani kana kwamba wamempa bai'a Allah. Faman nakatha, basi yeyote atakayetengua bai'a yake hiyo, fa innama yankuthu ala nafsi, hakika si vinginevyo madhara yake atamrejea mwenyewe. Waman aufa, na atakayetekeleza, bima ahada alayhi Allah, yale aliyomwaahidi Allah juu ya kiapo cha utiifu alichokitoa, fasaufa utihi ajran adhima, tutampa ujira mkubwa kabisa. Za wasifia masahaba hizi aya. Aya 18, laqad radiyallahu anil mu'minina, kwa hakika Allah ameshawaridhia waislamu waumini wa kisahaba, ili yubayuuna tahta shajara, pale walipokupa wewe kiapo cha utiifu chini ya ule mti. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah akajua yaliomo kwenye mioyo yao, ikiwemo imani na ukweli waliokuwa nao. Fa'anzala sakinata alaihim, akawateremshia sakina. Wa athabahum fathan qariba, na akawazawadia ukombozi uliokuwa karibu wa kuikomboa Khaibari na ngawira za Khaibar. 18 hiyo. 26, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية, قال لي الله قد كميو زما كفيري موري موري وكجينغا وليوكوا ناو أمجعلية حمية جاهلية كوني ميو ياو إلي وسي كبالي رسالة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم إكيوامو حمية وليوبيو أنا الله يكي جاهلية kule kugoma kwao kwenye sulhu, kwenye mkataba ule wa sulhu al-Hudaybia, kugoma kwao kuandikwa jina la Allah, bismillahir rahmanir rahim, ile ni hamia ya kijahiliya Allah aliwatia kwenye mioyo yao. Hii bismillahir rahmanir rahim, hatumjui rahmani, hatumjui rahim, futa, andika bismikallahumma. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliya, Allah akawatia mori wa kijahiliya katika mioyo yao, wakagoma kunako hilo, kadhalika wakagoma kuandikwe hadha maqaba alayhi Muhammadun Rasulullah, haya ndio waliokubaliana nayo Muhammad Rasulullah. Wakasema tungekujua kama wewe ni mtume wa Allah tusingelipigana na wewe, andika Muhammadun Abdullah, Muhammad ibn Abdullah. Wakagoma kwenye hilo, Rasulullah, futa Rasulullah, wakagoma katika hilo na mengineyo. Kadhalika wakawazuilia watu wa mtume, yani masahaba na mtume wao, wasiingie Makka katika mwaka ule, mkitaka njoni mwaka mwingine, mwaka huu hatutaki. Hamia jahiliya ameiweka katika mioyo yao. Fa anzala Allahu sakinatahu, Allah akashusha sakina yake, utulivu wake kwa mtume wake, wa alal mu'minin, na kwa waumini kwenye mioyo yao. Hawakupandwa na ghadhabu kukabiliana na mori wa kijahiliya waliokuwa nao makafiri wa Makka, bali waliridhia kuna kwa hayo, na wakawakabil kwa uzuri, bali wakasubiri juu ya hukumu za Allah. Faalzamahum, waalzamahum kalimata taqwa, na akawalazimishia neno la ucha Mungu, la ilaha illa Allah, wakanu ahaka biha wa ahalaha, na walikuwa wana haki nalo zaidi, na ndio wenyewe kabisa kwenye hili neno. Wakana Allahu bikulli shay'in alima. 26, ya mwisho Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika hizo mathaluhum fi at-Tawrah ndizo sifa zao zilizotajwa kwenye Taurati ya Musa masahaba wa mtume kwa sifa zao kwenye Taurati ya Musa kwamba ashidda'u 'alal kuffar wagumu kwa makafiri wakali kwa makafiri ruhamao bainahum wanahurumiana wao kwa wao utawaona mara wanarukuu mara wanasujudu wanataka fadhila za Allah na radhi zake alama zao zipo kwenye mapaji yao ya uso kutokana na athari za kusujudu huo ndio mfano wao uliotajwa kwenye Taurat au hizo ndizo sifa zao zilizotajwa kwenye Taurat wa mathaluhum fil injili ama sifa zao zilizotajwa kwenye injili ya Isa kazar'in أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بك مشو آية هذه صفة زما صحابة ومتومة وكسفيوة وفي الفتح آي في الصحابة تمدح نكتك سورة الفتح زيكو آية زيكي وصف ما صحابة سيما قول جيما كوهاوة وانباوة ومسفيوة نا الله كوني قرآن نا آية نجيني نا آية نجيني نا آية نجيني واتبع سبيل من أناب إلي ونسفي ومصحابه ومتومي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ونسفي ومصحابه ومتومي صلى الله عليه وسلم وكلا وعد الله الحسنى ووت الله كواهد بيبو مصحابه وكهاي بكا قسيمة الإمام أبو محمد بن حزم آيهين دليل أهل سنة قوام بمصحابه ووت نواتوا بيبوني الله نسيمة وكلا ووت وويلهاوة وليتوا مليزاو قبل فتحي na waliotoa mali zao baada al-fathi na wakapigana wa kullan wote wawili hawa wa'ada Allahu al-husna Allah amesha waahidi pepo wa billahi tawfiq walhamdulillah rabbil alamin jazakumullahu khair.